Bueno, pois vámonos ir á Mariña Lucense. Sí. Sabemos que ten moi pouco tempo, pero a ver se lle dá tempo. O señor Paco, en primeiro lugar, moi boas tardes. ¿Eh? Pues, no sé, ainda non o temos, pero vamos a ver si o temos. Hai que buscar ali por toda a Mariña Lucense, a ver se si encontramos. A ver, sí, estamos, sí. É que estamos percorrendo a Mariña Lucense, a ver se si encontramos o señor Paco. Máis seguro que estará comendo unha mariscada. Pois non te extraña. Exactamente. Sí. Ou porque merendando sempre... por ali e parolando cos amigos. Sí, sí. Esperemos sí. que... Digamos, alimento po corpo, porque o do espírito vamos a pedirnos agora sí. que non lo transmita, non? Bueno, pois vamos darlle boas tardes ao señor Paco, porque xa ten poucos minutos, e entonces a ver se lle dá tempo a dicirnos un poemiña, porque son tres minutiños así. Sí, moito poemiña, pero vaciles no, que boa tarde ni leches, que está todo... Home, moi boas tardes, señor Paco. Boas tardes nada, que está todo feito un cristo. Chove, venta, fai frío, te preocupas neva, que viña detrás para dicir boas tardes, sabes? Boa tarde. E ademais, desde Cataluña podemos decir que a boca chea, non, porque aí non sei como estará. Moito me fastidia a xente mentireira. Boa tarde, boa tarde. Moito boa tarde. Terías que decir, o gallá, teñas unha boa tarde dentro de tres ou catro meses. Eso sí. Porque as perspectivas da hora están... As perspectivas non son así moi brillantes, non? Tú xa sabes que as definicións eu busco enseguida mi boa sí. tarde. Pois sí, aprendístela, non? Teño aí que diante a Frese Luisía do Mar na Mariña Luz. Sí. Hombre. Bueno, teño aquí por internet que nada, ben descuartizado. Eu teño pues na casa un libro. Busca de come unha carnada e cagoume no amacelo. Se la no, no, pero que non teño libro, que estou por internet aquí esto non encontro eso. Outro día. Outro día, que esa voz feminina é o máis guapo que hai agora mesmo no estudo. Desde sí, logo. Pero en todos os aspectos, en todos os aspectos que quieras observar, en todos, Paco. Digo a voz por non dicir máis cousas, pero bueno. No, pero das outras cousas tamén. Ahora vamos colgar unha foto para que... Eso seguro. Non se falla que o diga. Después... Non vou dicir o que dixeron os chunguitos, pero evidentemente gusta máis el acabo. Como se nota que ves os salvados ese, non? Como se chama? Non, o gran hermano. Hermano sí. O gran hermano, non, eu leo a prensa. Sí, sí. É que verdade, saiu en todo... É o único que vexo, ainda que hai xente, amigos e coñecidos que dicen que eles non, ainda estuve onte cun académico da Academia da Lingua Galega, e dicía o de luces, pois eu vexo. Pouco, así, cando tras, pero cando están aí, que pareceme incrível que unha persoa por 1,000 ou 2,000 euros, ou algún non lle dará nin eso, supoño, sí. que permita que lle chamen as de San Quintín, e que o insulten, e que se metan, e que lle digan as burradas máis grandes, bueno, aí pareceme descoitar uns minutos nada máis, pero digo, isto é incrível. Bueno, es increíble que pasen estas cousas. Bueno, señor Paco, vai nos dicir unha poesinha pequena. Unha pequeniña, sabes por que? Porque esta foi a traición. O sea, sí. non tiñamos tempo. Como se chama esa moza que está aí? Laura. O nombre tamén é bonito, Laura. Escoítame. Pero tú sola, os outros votos. Vale. Escoito cheu sola. Adiós. Tentei parar aquel beixo e os labios fixeron folga. Jolín. Ostras. Jolín. Pero, señor Paco, usted... Sempre, ¿eh? Muy bien. Puede ser a poesía que más... Sí, veña, da tempo a outro. Vale. Outro pequeniño. Nos teus dous ollos descubrín o mar. Namoreime de ti perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos naufragueime. E bebín ondas de sal amargamente. Oxe vin no mar os teus ollos verdes. Namoreime do mar, perdidamente. Muy bien, señor Paco, qué mejor peche que este. Sí, sí. La próxima semana tengo que ser dos alfinetes. Sí. A semana... E a ver se podemos falar un pouco máis que ah, nos podes que chamar máis cedo. Mais, claro, sí, no, eso no. Sí. Claro, a culpa non é miña. Nada, eso. No. Porque hoxe tivemos xente que falaba moito, ou alongar, sí, ou alongar o programa. Ai, eso se nos deixaran, pero de momento tú sabes que de momento non está previsto. Todo aquilo que o protagonista é o galego, sabes que se está acortando. Sí. No, un día falamos do galego. O galego está morrendo. Bueno, señor Paco, temos que falar diso. Antes de que nos corten, vale, o pescozo. Lo que se pode facer para recuperar o galego. Eso. Hasta a próxima semana. Hasta a próxima semana, señor Hasta Paco. Hasta a primeira semana, Paco. Biquiños. Para un abico. Unha aperta. Bien, bueno, bien, señoras e señores, deico o sábado que ven, que sexan felices e ata o sábado que ven. Hasta o próximo sábado. Hasta o vindeiro sábado. Amigos, chao.